Samotny dram. Growy Józek. Opia, Panama. Wiesz co mówią? Mówią Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Rachunki sumienia są ważne, bo Bóg najpierw. Rozliczenia, o których myślę przy kawce. Będę o nich dumał na starość, siedząc na werandzie. A jakże dobry nawyk, kiedy ziomom będę domy stawiał, tak jak dziś obiady. Jedni liczą straty, inni liczą na farta. Ja nie liczę, tylko idę w dal z ciszą na barkach. Diabelskie podszepty i anielskie chóry, te pierwsze studzą serce, więc nuty biorę z drugich. Chucham dymem w sufit, bujam się w fotelu i czasem skrzypi fałsz, tak bardzo ludzki. Jezu, ty się tym zajmij. Wśród życzeń i przekleństw, choćbym szedł przez ciemną dolinę, się nie ulęknę zła. Klata w przód, soka błysk, łeb do góry. Tylko dziś dobra myśl. Mijam znowu nowy gród, to mój narodowy szlak. Jeszcze parę nowych dróg, jeszcze parę nowych tras. Mijam ludzi i szanuję trud. Pozdrówki w duchu, czuję wiary blask. Głowę parę starych kraw. Zapisuję kilka słów, wokół betonowy las. Wiem co budzi lęk, dobrze wiem co leczy czas. Witam ludzi i doceniam trud. Pozdrówki w duchu, czuję wiary blask. Mijam znowu nowy gród, to mój narodowy szlak. Jeszcze parę nowych dróg, jeszcze parę nowych tras. Mijam ludzi i szanuję trud. Pozdrówki w duchu, czuję wiary blask. Głowę parę starych kraw. Zapisuję kilka słów, wokół betonowy las. Wiem co budzi lęk, dobrze wiem co leczy czas. Witam ludzi i doceniam trud. Pozdrówki w duchu, czuję wiary blask. Szum rodzi hałas, a hałas budzi zło. Stara równowaga, jak utrzymać balans, co? Stara szkoła podpowiada powodzenia na zakręcie. Jeśli wiatr mocno zawiał, to po burzy będzie pięknie. Wciąż podróży, jesteśmy wszędzie. I gdzie leży sens? Wiemy tyle co ty. Chociaż rzadko na zasadzie, że byle by był. To jedno życie by żyć, więc nie stoję w kolejce. Numero uno, to gonisz to co nieuchwytne. Choć czasem jest ponuro, miesza się duma i wstyd. Więc dla pielgrzymów wiecznych strawę mam i wodę. Tak jak oni radość życia i tęsknotę w sobie noszę. Ja, aha, cywieniu? To jest tak, ja. Dla pielgrzymów wiecznych strawę mam i wodę. Tak jak oni radość życia i tęsknotę w sobie noszę. Mijam znowu nowy gród, to mój narodowy szlak. Jeszcze parę nowych dróg, jeszcze parę nowych tras. Mijam ludzi i szanuję trud. Pozdrówki w duchu, czuję wiary blask. Głowę parę starych praw. Mijam znowu nowy gród, to mój narodowy szlak. Jeszcze parę nowych dróg, jeszcze parę nowych tras. Mijam ludzi i szanuję trud. Pozdrówki w duchu, czuję wiary blask. Głowę parę starych praw. Dziękuję za zaproszenie. Bracie Knapie, bracie Panamo, bracie Opiacie i wy posłuchajcie. Na każdym kroku intryga, ale nie dyga. Powiem skąd nadejdzie ratunek. Przychodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Ratunek przychodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Ratunek przychodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Na każdym kroku intryga, ale nie tylko. Powiem skąd nadejdzie ratunek. Przychodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Na każdym kroku intryga, ale nie tylko. Powiem skąd nadejdzie ratunek. On jest ratunkiem w świętym kościele katolickim. Nigga.